بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب النحل. النحل ومصدر نحلته أي أعطيته، والنحلة العطية وسيسمضة هبذا أيان اللوجيدا باب كالي أما كتاب كالي أيو هبذا قدهان قمت الدونا، لكن باب كان النحلة النحل وحكو سابسين أي والد كوحو سينا أيو هدى علمه سوحو سي حديث كي النعمان با كتاب كالان أكو ريغا كتاب النحل ذان hibada iyo wixii ka dambeeyay al-umra iyo war-ruqba iyana abu kitaaba kale ka dhigi doona. Marka nusakha qaarna waxay leeyihiin kitaabu nuhli wal-hibati wal-umra wal-ruqba wal-ataaya. Tayib, saahibu kitaabi al-ayn waxa uu yiri: an-nuhlu wan-nihla wan-nihlatu al-ataa'u, yani an-nuhlu wan-nahlatu al-ataa'u, wasiismada bila isticaadatin, marka aan bedel la qaadanaynin. Qofka marka uu qof wax siiyo bedelna uunan ka qaadanaynin ayaa waxaa la yidhaha annuxla, waa hibe. Marka hibada waa qofkan wax la siiyo iyadoon bedel laga qaadanin. Markaas ayib, oo mucaawado shaygan shaygaanan hadda kaaga gadana ama kaaga bedelana iyo aan ahayn. قال: ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل. ذاتكي سو غوريي الفاظ دوده كلا دوانان شديده خبر كان النعمان بن بشير اي كسابسن في النحل هبده كسابسن. وبالاسناد قال: اخبرنا قتيبه بن سعيد قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينه عن الزهري عن حميد حاء، وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعناه من الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه أبيه نحله غلاما الضون أيوسيي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيوكاني يشيده سوى مرغاتي قلناي، فقال وحوير النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ أنحلت ميات سيسي كل ولدك إلما أغران موهي بيسي؟ قال: لا، ما يبوير. قال: فردده علي، واللفظ لمحمد علي بوير. مركا نعم، مركا علي ذان أمر كان مركا محوت سيا مركا وجوب هدي أو تسايا علي أي تهي qolooyinka marka ilmaha in loo kala badiyo cadiyo ama hibo qaar inta la siiyo qaarna laga tago inay mamnuuc tahay ka qaadanayaan maadaama in laga soo celiyaba la amrayba amar. Qaarna waxay leeyihiin waana sida hadda yacni culimada in badan oo ka mid ay xujaystaani farduudhu iyo farjichu waxay daliil u tahay bay dhaheen daliilun cala sixa, inay ansaxday daliil u tahay. Haddii aynan ansixin hal soo celiya lama dhahayn shayga markuu qof kale aado oo uu milkiyo ayaa laga soo cishtaa, yacni ka soo cisho macnaheeda ninkii waa qaatay waay, waa siismadii ansaxday ayaa laga qaadanaa bay dhaheen. Halkaa marka laba fahm waayo. Ayib, masaladana asalkeeda yacni waxaa ku jiro riwaayaadka markaan jamcinaan marka arkaynaa wixii fiqi iyo ku jiraan u badanna meelahaas. واللفظ لمحمد لفظ محمد بن منصور لفظ جيسي وما أنكي قتيبة. وبه قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أليمت فقال وحويري: إني نحلت ابني إن كيغ أيان سيي غلاما أدون أيان أهبي كان لي أن إسقنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسولك وحويري، أكل ولدك نحلته؟ أن نحلت كل ولدك إلما أقول لن مسيسي alghulaama addoonka naxaltahu ma siisay? qaala laa maya, buu yidhi. qaala rasuulullahi sal alla slam farjichu, celi, buu yidhi haddaba. marka riwaayada fardidhu tanna farjichu isla macno waa isku dhow yihiin. waxaa laga qaadanaa marka waalidku inuu ilmihiisa hibada ka, wixii uu u hibeeyey inuu ka qaado karo. haddii la yidhaha waa ansaxday, waalidkiina yacnii dib buu uga ceshtay, marka waalidku in ilmihiisa uu hibada ka cesho, wuxuu uu siiyo uu ka qaadan karo. imaamu maalik marka isaga wuxuu ku tegay aabbaha keliya iskale arintaas, oo hibada ilmihiisa inuu ku laabto. hooyaduna waa leedahay, hadday cunugeeda u hibeyso shay aabbihiis oo nool inay ka ceshato waa leedahay. marka hooyadii aabbaha macnaha waa ku kala qaaday. aabbaha isaga mudlaqan wixii uu ilmihiisa u hibeeyey waa ka cesho karaa, hooyaduna wuxuu leeyahay waa ka cesho kartaa waxay u hibeyso inta uu cunugu aabbihiis nool yahay. haddii aabbihiis dhintana maxaa laga sameynaa? agoonuu noqonaa buu leeyahay. haddii marka uu agoon noqdo, lam yakun lahaa rujuucu, ma u noqon karto maalkaas, kama qaadan karto wixii ay siisay. waayo wuxuu leeyahay liana alhibata lilyatiim, hibadii marka agoonkay u sugnaanee ka sadaqati oo kale, hibada agoonkan yacnii loo hibeeya sadaqo oo kale, waa laa rujuuca fiiha liaxadin. maaligaa marka sidaa ku tegay. culimada badankoodna waxay kuma kala qaadin, iyaga waxay yidhaahdeen rag iyo hooyada iyo aabbaha iyo waalid waayo, xataa awowga iyo ayeyda iyo waa ka celin karaan waxa ay ilmahooda ay siiyaan ay u hibeeyaan. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu haashimin, nusaqa qaar marka xaashiyadooda hishaama ku taal, waana mukhaalifun limaa fi tuxfa. qaala xadathana alwaliid bnu muslim qaala xadathana alawzaaciyu can izuhriyi can xumayd bni cabdiraxmaan wacan muxamed bni nucmaan can nucmaan bni bashiirin ana abaahu bashiira bna sacdin jaa'a bibnihi nucmaan ayuu ula yimid, faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah innii naxaltu bnii inankayga ayaan u hibeeyey ghulaaman addoon kaana lii, faqaala rasuulullahi sal alla slam wuxuu yidhi akulla baniika naxalta, wiilashaadoo dhan ma siisay? qaala laa maya, qaala farjichu celi, akulla baniika marka takliib ayaa ku jira, hadduu wiilal keliya dhalay ishkaal male, haddii wiilal iyo gabdho oo isla dhalayna takliibaa ku jira, oo wiilashaada marka la yidhi gabdhaha waa soo gelayaan, marka waa usluub carabi oo takliibka. طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد مركو حكد لغي عن بشير بن سعد نعمان بن بشير آبه أياب حديثك أو مسند أقد لغي حافظك ابن حجر فتح البارق وحكويري لبكن شنبق والتسديتا يتضبه وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد رواية جعله من مسند بشير فشذ بذلك وكشاذ بمرك أرنتاس والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان الروايات كسوهر مريا محفوظة وحديثك من مسند النعمان بن بشير ما من مسند بشير والد النعمان قصده ليه بشير أسأل نعم لكن ورنت النعمان أسأل نعم شاذ ويمرك الرواية ذا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير بأليمد فقال وحول إني نحلت ابني هذا غلاما أينسي فإن رأيت هداد أركت أن تنفذه إن أتفلسه أنفذته وفلنا يا أنغانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو يرى كل بنيك نحلته قال لا ما يقال فردده علي وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير هذا الرواية ذا مركي وراء زهري أي سوس عطي هذا الروايات كي زهري وعلى قبح أي حديث عروة لقال أي مركي طيب عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير أن أباه أبيه نحله نحلا وأهبه فقالت له حيكتر أمه هو يدي أشهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي مرقاتي قلي calaa maa naxal tabnii inankayga ama wiilkayga waxaad siisay nebiga u markhaati geli. iyada marka sidaas waxay ka rabtaa inaan in cunugeeda uu helo, oo markaa yacni waxay istiri ama intuu ballanqaad u sameeyo uunan sii doonin, hala siiyey isleedahay. nebiga marka markhaati geli bay tiri. faata nabiya sal allahu alayhi wasalam, nebigu u yimid, faata nabiya sala allahu calayhi wasalam, nebigu u yimid, fadakara dalika lahu, arrinkaabuu u sheegay, fakariha nabiyu sal allahu alayhi wasalam, nebigu wuxuu nacay, an yashhada lahu, inuu u markhaati kaco. marka waa nacaydan maxay noqonay marka karaaha, oo maxay noqonay karaahatu tanziih, karaaha oo marka maxay noqonaysaa karaahatu tanziih ah, mise waxay noqonaysaa karaaha aan tanziih aan ahayn oo taxriim. karaahatu taxriim miya, mase waa karaahatu tanziih? labadan culimmadu way yidhaahdeen, waana ka hadli doonaa intii yacni karaahatu taxriim ka dhigtay iyo inta aanan ka dhigin. inta karaahatu taxriim ka dhigtay iyo inta karaahatu tanziih ka dhigtay waa arkayna insha allah. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mucmarin qaala xadaanaa abu caamir huwa alcaqadiyu qaala xadaanaa shucbatu can sacdin yacni bna ibraahima can curwata, riwaayada hore hishaam ay ahayd, midaanna hishaam can curwa, midaanna waa yani sacd bnu ibraahim can curwa can bashiirin, hadda marka riwaaya midaan waa musnad bashiir, annahu naxala bnahu gulaaman, ayuu uhibeeyey faata nabiya sal allahu alayhi wasalama, nebigu u yimid, fa araada, wuxuu doonay, an yushhida nabiya sal allahu alayhi wasalam, nebigu inuu markhaati geliyo, fa qaala, wuxuu yidhi, akulla waladika naxaltahu mithla daa, ilmahaagoo dhan ma siisay kan oo kale? qaala laa, qaala farduudhu celi marka, sidaasuu yidhi. wajkan marka nasaa'iya la gooni noqday, can min dariiqi abi caamir, cabdusamad ayaa khilaafay cinda abi cawaana ibnu cabdilbarna fi tamhiid, farawaahu can shucbata bihada lisnaadi waqaala fiihi, wuxuuna yidhi can innucmaan ibni bashiirin ana abaahu, wazaada abu cawaana wuxuu ku daray fii aakhirihi fa abaa, wazaada bnu cabdilbar calayha wuxuu kusii ziyaadiyey an yashhada lahu, fa abaa an yashhada lahu, waa diiday inuu markhaati furo. xadiidkuna min dariiqi maalik can izuhriyi waa min musnadi nucmaan, wakada min xadiidihi ayda oo xadiidi zuhri min wajhin aakhara canhu, riwaayadii awsaaci unbaa shaad ahayd. middaan lafteeda marka khilaaf baa ku jira, oo abu caamir alcaqadi waa lagu khilaafay, oo qaar baa min musnadi nucmaan ka dhigay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim qaala akhbaranaa xibaanu qaala xadaanaa cabdullaahi can hishaam ibni curwata can abiihi anna bashiiran ata nabiya sal allahu alayhi wasalam, marka riwaayadan cabdullaahi can hishaam ibni curwata can abiihi waa curwa, anna bashiiran ata nabiya sal allahu alayhi wasalam waa mursal marka riwaayadan, waayo bashiir markuu nebiga u imaanayo curwatu bni zubayr ma joogaba, ma dhici karta inuu joogo, waayo isaga waa taabici. fa qaala, wuxuu yidhi, yaa nabiy allah, naxaltu nucmaana nixlatan, nucmaan ayaan hibo siiyey. qaala, wuxuu yidhi, acdayta liikhwatihi, walaalihii ma siisay? qaala laa, maya. qaala fardudhu, ka celi, celi buu markii yidhi. marka midaanna marka waa riwaayo mursala. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilmalik ibn abi shawaarib qaala xadaanaa yaziidu huwa bnu zurayc qaala xadaanaa daawuudu can ishacbiyi, hadda riwaayati shacbi baan soo galnay, waa daawuud can ishacbi midaan, can innucmaan ibni bashiirin qaala indalaqa bihi abuuhu, aabihi baa la tegay, yaxmiluhu ila nabiyi sal allahu alayhi wasalam, isagoo nebiga u qaadaayo. qaala, wuxuu yidhi, ishhad markhaati fur, annii aniga qad naxaltu nucmaan inaan siiyey min maalii maalkayga kadaa wa kadaa inaan ka siiyey, hadda addoon lama sheegin, waa la iska ibhaamiyey, qaala waxa uu yidhi kulla baniika wiilashaadoo dhan ilmahaagoo dhan naxalta ma siisay mila ladii naxalta nucmaan wuxuu aad nucmaan siisoo kale bihi qaala akhbarana muxamed bnu lmusanna can cabdilwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid athaqafiyu qaala xadaanaa daawuudu waa daawuud bnu abi hindin can caamir waa shacbi marka labadan riwaayaba daawuud iyo tii hore middaanba waa daawuud can ishacbi can innucmaani ana abaahu aabihi ataa bihi nabiya sal lla slam nebigu ula yimid yashhadu calaa nuxlin naxalahu isagoo uga marqaati kacayo yacnii hibo uu markaas siiyey iyahu isaga uu siiyey marka dabdiga marka yashhaduhu yacni yashhadu calaa nuxlin bacdi nusakna yushhidu calaa nuxlin ayay dhigayaan taasaana fiican ani nebigu u yimid yushhidu isagoo marqaati gashanayo calaa nuxlin hibo naxalahu uu siiyey u marqaati gashanayo iyaahu isaga nucmaan uu siiyey faqaala wuxuu yidhi nebiga sal lla slam akulla waladika naxalta mila maa naxaltahu qaala laa buu yidhi maya qaala falaa ashhadu calaa shay-in waxba kama marqaati kacaayo aniga ani marqaatidii buu marka diiday alaysa yasuruka miyuunan ahayn inuu ku farxad gelinaayo an yakuunuu ilayka agtaada inay ahaadaan filbiri xagga khayrka iyo samafalka sawaa-an jin inay ahaadaan khayrka iyo samafalka iyo baarinimada inay kusina agtaada ay ku sinaadaan ku farxad gelinaysa miya qaala bala inaynan ifarxad gelinayn iska daayo ay farxad gelinay qaala wuxuu yidhi falaa idan haddaba maya falaa maya idan haddaba hadday sidaa tahay maya riwaayadan marka waxaa soo qaatay jumhuuru ahli lcilmi oo iyaga dhahaya waa karaaho in ilmaha qaarkood hiba la siiyo kuwa kalena aan laga la siinin xaaraan ma ahne waa karaaho waxayna u qabsanayaan marka hadda xadiidkan wajhu dalaaladoodana waxay tahay nebigu arin wuxuu u celiyey marka arin marka taxriim aan kulahayn marka aan kulahayn taahiir aan ku yeelanaynin oo wuxuu yidhi alaysa yasuruka an yakuunuu ilayka fi lbiri sawa baarinimada isku mid inay kuu noqdaan sooma jeclid haddaad jeceshahay waxaa kuu fiican waayo inaad wax sinto oo aad markaa yacni mid walba aad siiso wixii isaga markaa kan aad siiso kale kuwa kalena aad siiso waa iska amru irshaaday iska noqonaya wixii amar marka meeshaas ku jiray oo qariinada marka tan oo kale qariino nadar ahaanna waxay leeyihiin haddii maanta uuba ayaga dhan inta ka dhex bixiyo nin ajnebi ka ahba uu siiyo maalkiis u hibeeyo waa yeeli karaa haddii marka mid ajnebi aba siintiisu ay bannaan tahay yacni waxay leeyihiin mid iyaga ka mida inuu siiyana waa min baabi owlaabo xagga nadarkana meeshaasay fiirinayaan ayib wabihi qaala akhbarana muusa bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa abu usaama huwa xamaad bnu usaama qaala xadaanaa abu xayaan can sulaymaana ayib abu xayaana can ishacbiyi qaala xadaanii nucmaan bnu bashiirin alansaariyu ana ummahu ibnata rawaaxata ahayd sa'alat abaahu aabihii bay weydiisay bacda almawhibati hibooyinka waxka hibada wax ka mida min maalihi maalkiisa libnihaa ayay u weydiisay cunugeeda wiilkeeda faltawaa bihaa waa meermeeriyey marka sanatan sanad ayuu celceliyey oo waa laalaabay faltawaa bihaa ay maalmaalahaa sanatan sanad uu iska daba celceliyey uma badaa lahu waxaa u muuqday mar dambe yacni inuu siiyo fawaabaha lahu waa u hibeeyey faqaalat waxay tiri laa ardaa ma raalli noqonayo xataa tushhida rasuula allahi sal lla slam ilaa ad nebiga marqaati gelisid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina umma haadaa midkan hooyadii ibnata rawaaxa ah qaatalatnii waa ila dagaashay cala aladii wahabtu lahu wixii aan u hibeeyey bay ugula dagaalaysaa ugu haysataa yani markii hore waay ayb yay aad sidaas kula ay ku haysatay faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi yaa bashiiru alaka waladun siwa haada ma leedahay walad ilmo kan aan ahayn? qaala nacam faqaala rasuulu llahi sal slam afakulluhum wahabta lahum, kulligood ma u hibaysay mila aladii wahabta libnika haada, kii aada u hibaysay inankaagan oo kale? qaala laa, maya. buu yihi qaala rasuulu llahi sal slam falaa tushhidnii idan, anihay markhaati gelinin, fa innii laa ashhadu calaa jowrin, anigu jowr ma markhaati kacaayo. tanna marka waa adilada ay qabsadaan qolooyinka iyaga dhahayo, waaba taxriim arintan, waayo nebiga jowrow ku tilmaamay ay leeyihiin. jowrku marka uun muxuu noqonayaa marka, yacni dadkii la dhashay wuxuu inaad siiso ay ahaydaad ka weecatay yuu iska noqonaa marka. qolada kale saasay leeyihiin. wabihi qaala akhbarana abu daawuud qaala xadaanaa yacla qaala xadaanaa abu xayaan can ishacbiyi can innucmaan ibni bashiirin qaala sa'alat ummii abii, hooyaday aabahay bay weydiisay, bacda almawhibati fawahabahaa lii, faqaalat laa ardaa xataa ushhida rasuul allahi sal allau slam, qaala fa akhada abii biyadii, gacantayduu qabtay, wa ana ghulaamun, anoo ina wiil yar ah, faataa rasuul allahi sal allau slam uu yimid, faqaala yaa rasuul allah, ina umma haada ibnata rawaaxata talabat bacda almawhibati waqad acjabahaa, waxaana farxad geliyey, an ushhidaka calaa dalika, inaan yacni markhaati geliyo arrinka, adigu markhaati geliyo. qaala yaa bashiiru alaa kabnun gayru haada, inaan maleeda kan aan ahayn? qaala nacam. qaala fawahabta lahu, ma u hibaysay mila maa wahabta lihaada, kaad u hibaysay kan oo kale? qaala laa. qaala falaa tushidnii idan fainii laa ashhadu calaa jawrin. wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa muxamed bnu cubayd qaala xadaanaa ismaaciilu can caamirin qaala ukhbirtu, waxaa la ii sheegay, anna bashiira bna sacdin ataa rasuul allahi sal allau slam, nebigu u yimid, fa qaala, wuxuu yihi yaa rasuul allah, ina imra'atii, kan inqidaaca ku jiro waa ismaaciil ibnu abi khaalid waaye, caamirna waa shacbi, ukhbirtu anna bashiir, riwaayadan sidaanu yidhi, laakiin kuwii horaan soo marnay inuu ka maqlayba. faqaala, wuxuu yihi yaa rasuul allah, ina imra'atii camrata binta rawaaxata amaratnii, waxay amartay an atasadaqa calaa bnihaa nucmaana bisadaqatin, inaan ku sadaqaysto, wa amaratnii an ushhidaka calaa dalika, inaan ku markhaati geliyana waa ay amartay. faqaala lahu nabiyu sal allau slam, nebigu wuxuu ku yihi, hallaka banuuna siwaahu, wiilal aan isaga ahayn ma leeda? qaala nacam. haa. qaala fa acdaytahum, ma siisay mila maa acdayta lihaada, kan waxaad siisay oo kale? qaala laa, maya. buu yihi qaala falaa tushhidnii calaa jowrin, jowr hay markhaati gelinin. wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa zakariya can caamirin, zakariya bnu abi zaa'ida, can caamir waa shacbi, qaala xadaanii cabdullahi bnu cutbata bni mascuud xaa, wa akhbaranaa muxamed bnu xaatim qaala akhbaranaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullahi can zakariya can ishacbiy can cabdillahi bni cutbata bni mascuudin ana rajulan jaa'a ila nabiyi sal allau slam, nin baa nebigu u yimi, wa qaala muxamedun ata nabiya sal allau slam, nebigu u yimi, ana rajulan ataa, buu midna isticmaala midna jaa'a buu la yimi. fa qaala, wuxuu yihi inii tasadaqtu cala bnii bisadaqatin fashhad, inankayga sadaqan ku sadaqaystay markhaati noqo. hadda sadaqow ku idlaaqaa tajawuza ku jiro, waa hibo, hibo waa hibo. faqaala, wuxuu yidhi hal laka waladun gayruhu, ma leedahay? qaala nacam. haa. qaala acdaytahum kamaa acdaytahu, ma siisay saa u siisay? qaala laa, maya. qaala, wuxuu yidhi marka ashhadu, qaala wuxuu yidhi ashhadu calaa jowrin, jowr miyaan ka markhaati kacayaan? ashhadu calaa jowrin. ha. qaala ashhadu calaa jowrin, jowr miyaan ku markhaati fura, aan ku markhaati kaca. wabihi qaala akhbaranaa cubayd ullahi bnu saciidin can yaxyaa can fitrin, waa fitr bnu khaliifa qaala xadaanii muslim bnu subayx qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquulu dahaba bii abii ila nabiy sal allau slam yushhiduhu calaa shayin, isagoo ii markhaati gelinaya, acdaaniihi shayga oo u siiyey. fa qaala, wuxuu yidhi alaka waladun gayruhu, ilmo kale ma leedahay aan isaga ahayn? qaala nacam. haa. wasaffa biyadihi bikafihi ajmac kada, wasaffa, wuxuu safay biyadihi, gacantiisa uu ku safay, bikafihi calaa cashiisa, ajmaca oo dhan, gacantiisa oo dhan oo sidaas yihi. waa safay ama sidaasoo kale ayb ama gacan hal kaf ayuu sidaas u safay. Alaa sawayta baynahum, maad sintid buu yidhi marka sidaasuu yihi marka maa sintid uu yidhi oo saakid sintid ayib. Alaa sawayta baynahum, dhac maad sintid yacni dhexdooda. Marka alaa sawayta baynahum waxay ka mid tahay adilada ay ka qaateen waajib inaynan ahayn, waayo calaa sabiili alcardi buu usoo bandhigay, maa saas yeeshid shayga waajibkaa, marka maad yeeshid oo kale laysma dhaho, waa lays amra. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Xaatim qaala akhbaranaa Xibaanu qaala akhbaranaa Cabdullaahi can Fitrin can Muslim bni Subayxin qaala samictu Nucmaana bna Bashiirin yaquulu wahuwa yakhdubu isagoo khudbaynayo indalaqa bii abii ilaa rasuulillahi sal alla slam uu ila tegey calaa caطiyatin acطaaniiha, siisma uu isiiyey. Faqaala wuxuu yihi hal laka banuuna siwaahu, qaala nacam, qaala sawi baynahum sin marka ekey. Marka hadda xadiidka waxaan haynaa Zuhri, Curwa, Shacbi iyo Muslim ibnu Subayx. Wahuwa yakhdubu marka wuxuuahi wabihi qaala akhbaranaa Yacquub ibnu Sufyaan qaala xadathanaa Sulaymaan bnu Xarbin wa Abu Ayuub Alwaashixiy qaal xadaثna xamaad bnu zayd can xaajib bn اlmufadl bn اlmuhallab can abiihi qaala samictu nucmaan bna bashiiri yakhdubu qaala qaala rasuulu llahi sal اllaه slam nebigu wuxuu yidhi icdiluu bayna abnaa'ikum, ilmihiina u cadaalad fala icdiluu bayna abnaa'ikum. Xadiidkan marka alfaadiisu waa alfaad kala duduwan waaye, laakiin macaanidoodu aad isuma khilaafsana. Ibnu Xajar wuxuu yidhi wakhtilaafu alfaadi fii hadihi alqisati alwaaxida yarjicu ilaa macnan waaxid, ikhtilaafkan dhan hal macno u noqona. Waqad tamasaka bihi man awjaba altaswiyata fii caطiyati alawlaad, inta badanna waxaa qabsaday dadka waajibiyey ilmaha marka wax la siinaa in la simo. Wabihi saraxa albukhaariyu, bukhaarina saasuu caddeeyey, waana qowlu daawuus waathawriy wa axmeda wa isxaaqa, sidaasuu yidhi ibnu Xajar. Wa qaala bihi bacdu lmaalikiyatina, sidaasay dhaheen. Haddana waxay ka hadleen uma almashhuuru maalikiyada agtooda waxaa an haaulaai kuwaan yani agtooda waxaa mashhuur ka ah annaha baailatun, haddii sidaas wax loo bixiyo inay baail tahay. Waa baail macnaheeda waxay tahay milkigeedu saxiix ma ahan, haddii hadda qof uu saa wax ku milkiyey waa laga soo celinaa. Qoladan marka la fiiriyo calaa ra'yi haulaai. Wa can axmeda, imaam axmed isaga waxaa laga wariyey tasixu, waa ansaxe, watajibu wayajibu an yarjica, inuu celiyo oo ku noqdana waa waajib. Ayib, waa ansaxe, inuu ku laabtana waa waajib kaloo isaga lagu leeyahay. Hadduu ku laabo waaye marka ninkaasaa iska leh milkigiisii wayna. Ayib, wa canhu waxaa kaloo imaam axmed laga wariyey yajuuzu tafaadulu in kaana lahu sabab, inuu yihi haddii sabab ay jirto waa loo kala badi karaa. Kaan yaxtaaja alwaladu lizamaanatin ow daynihi, lizamaanatihi ow daynihi ow naxwi dalika, maalan ilmaha mid ka mida naafo ee ninkaasoo kale marka haddii loo gado wax oo naafonimadiisaas xoogaa kaalmaynaayo ma la dhahayo halas kuwa kalena hala siiyo, kuwa kale maba u baahnaba, muqtadihi ma joogo. Ama deyna mid lagu yeeshay kuwa kalena deyn laguma laha, waa la sii karaa war oro deyntan iskaga bixi, taas isagu dhib ma lahan ow naxwi dalika. Jumhuuru ahli lcilmi ayagu waxay yidhaahdeen in lagu simo siismadu waa mustaxab, waajib ma aha. Haddii uu kala qaarkood uu wax u badiyo ama uu qaar wax siiyo kuwa kalena uunan siinin, saxa wa kuriha, waa ansaxaysaa waana la naca, waa la karaahaystaa, waa karaahatu tanziih. Waxaana wanaagsan waxaana wastuxiba waxaa la sunneeyey almubaadaratu ila taswiyati, inuu ka qaado aw rujuuc, inuu wada simo ama inuu ka qaado kan ka celiyo. Amarkana waxay ku xambaareen fardudhu iyo farjichu cala nadbi, nahyiguna waxay ku xambaareen cala tanziihi, qoladii waajibisay ayaga waxay yidhaahdeen oo min xujati man awjabahu, waxay yidhaahdeen annahu muqadimatu lwaajibi, waajibu muqadimo u yahay. Lianna qadca araximi waalcuquuqa muxaramaani, wuxuu leeyahay marka qaraabo in la gooyo xuquuq waa xaaraan, famaa yuaddii ilayhi maa yakuunu muxaraman, wuxuu ku gaarsiiyan xaaraanay noqonaya. Oo waxay leeyihin haddii uu odayga hal cunug wax siiyo kuwa kalena uuna wax siinin, waxay sababay in kuwa kale ay caasiyaal noqdaan. Caasinimaduna xaaraan waay, wixii marka xaaraan sabab u noqonaya xaaraan iyagana noqonayaan, halkaasay iyaga la mareen qolooyinka qaarkoodna. ayb kuwan kalena marka waxay leeyihin qariinada ka sarfinaysa wujuubka oo istixbaabka u sarfinayso, kuwii aan soo sheegaynay waa atuxibu an yakuuna fi lbiri sawaan, inay biri an yakuunu fi lbiri sawaan, isku mid inay ka noqdaan ma ku farxad gelinay. iyo riwaayo waxay keen ishhad calaa haada gayrii, orod gayrkay marqaati uga dhigo. laakiin middaa waa laga dooday gayrkay marqaaniha iga dhigin, gayrkay uga dhig. culimmada jumhuurku waxay leeyihiin haddii ay xaaraan tahay qof kale marqaati uga dhig nebiga ma dhaheenay leeyihiin, asagaa diiday maqaamka uu joogo darteed ayuu asaga u diiday. laakiin gayruhu min annaas waa ka marqaati kici karaa, waayo isagaa wuxuu yidhi ishhad calaa haada gayrii marqaati gasho. kuwa kale waxay leeyihin maya kan tahdiid waay leeyihin tahdiid, orod bax cid kale u geey waay macnaha waxaan nagala tago hebel cid kale la aad ani igala tag camal ay ka dhigan tahay saasoo kale iyagu kuwa kalena ay dhahayaan fiihi maa fiihi. haddana waxay isku khilaafeen taswiyada, haddii la simaayo qaabkeen loo simaa. maxamed ibnu lxasan ishaybaani iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo shaaficiyada qaar ka mida iyo maalikiyada iyo waxay ku tageen alcadlu an yucda dakaru xadayni kalmiiraathi. taswiyadu waxaa waayey leeyihiin dhaxalka, sida dhaxalka loo sii lahaa oo kale, yacnii wiilka labo gabdhood waxay qaadan lahaayeen inuu qaato, taasaa taswiyadu ay tahay. waayo haddii hadda uu dhimo lahaayba saasay wixiisi u qaadan lahaayeen. waxayna xujaysteen biannahu xadduhaa min dalika almaal, maalkaas waxa ay ku leedahay hadda lacal hadduu dhinto odagaas intaas uu noqon lahaa awalba kama bateen. qaala gayruhum, gayrkoodna waxay dhaheen laa farqa, farqi male nin iyo naag, wadaahiru lamri bitaswiyati yashhadu lahum, yani sawi baynahum, daahirkeeda wuxuu keena in la simo, taasaana marka xoog badan. ayib meesha marka imaamu maalik isaga xadiidkan oo nucmaan ibnu bashiir wuxuu ku macnay jiray macno kale, wuxuu dhihi jiray innamaa macnaa haada alxadiid, xadiidkan macnihiisu wuxuu yahay alladii jaa'a fiihi, kan waa xadiidkan fii man naxala bacda waladihi maalahu kullahu. wuxuu yidhi innamaa macnaa haada alxadiid alladii jaa'a fiihi fii man naxala bacda waladihi maalahu kullahu. xadiidkan nucmaan wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa qofkii maalkiisoo dhan hal cunug oo ilmihiisa ka mida siiyo, kaas waayo waxaan laga hadlaa ayuu leeyahay. nacam, amaa bacda maalihi hadduu siiyo dhib ma lahan uu leeyahay. nacam, waqad naxala abuubakrin, sidaanu maalik dhahayaa, waqad naxala abuubakrin radia allaahu canhu caaishata duuna saa'iri waladihi, abuubakar caaisha wax gaar si gaar ah u siiyey inta kalena ma siinin. waxaana sidaa ka sheegay ibnulqaasim iyo ashhab ayaa maalik saa ka sheegeen. cumar laftiisana waa laga wariyey macnahaas oo kale. marka xadiidkii muxuu ku macneeyey cinda maalik, macnaha xadiidku waa maxay? nin maalkiisoo dhan dhiibaayo. marka haddii maalkoo dhan uu dhiibaayo saasaa looga celiyey maahane, haddaan maalkoo dhan la dhiibaynin mid waa la sii karaa. abuubakar iyouna soo qaatay, laakiin waxaa u baahan in la taxriiriyo, in la ogaado nucmaan aabihiis bashiir xoolo dhanba inuu halkaas addoon ka qabay iyo in kale, taas ma noocadda. alimaamu shaafici isaga wuxuu deliishaday wixii uu maalik deliishaday min ficli abibakrin, ficilka abuubakar waa deliishaday. isxaaqna markii dambe qowlu shaaficiba usoo laabtay. ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wa asaxu shay-in canhu fii dalika, imaam axmed marka la fiiriyana shayga ugu asaxsan oo maali ee imaam axmed ka soo arooray maa dakarahu alkhiraqiyu, waa khiraqi fii mukhtasarihi, wuxuu ku sheegay canhu can axmeda uu ku sheegay. طيب أحمد أو كشاق وحوير قال وإذا فاضل بين ولده في العطية الميسا دو كوكالا ديرات سيوف سيس مضى أمر برده وحال أمر إنه عليو كعليو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي أمره فإن مات هدو دنتو ولم يرده أونن علنن فقد ثبت لمن وهب له قفك الله بي أي أسقناتي إذا كان ذلك في صحته وقرم لكن مركز أوح بحناي ومركو عافمات كغبا ديته لكن مركي كلا أو جيهناي هدو وح بحيه مركز ما زاد على الثلث محجوره كأها صوما مركو عافمات كغبا هل عنب وحسي الميسة كم ذا إنه كسوع ليه كما سوع لني واد انتي أصوه نينك سيدا وحي وعنتو أقول لغي هدو مرك مالكاس ملس مقبسانا لحل واي مالا دهاي نينك سيقاضنا. طيب وذهب طاووس وأهل الظاهر يكتغن إلى إبطال هذا النحل نوعا بعض اللي ماذا يدوصو شيئنا وكان طاووس يقرأ عندها طاووس وليب وحوها مرك أو أركو قف يعني علمه سمت كمذا وحسينه كوا كلنا أنسينين وديد جري وإنكر جري وكان يقرأ وأخر جري أفحكم الجاهلية يبغون وأخر جري طاووس حكل لقوري إن لا يجوز لرجل أن يفضل بعض ولده ولو رغيفا محترقا مبنى أن ويري قف إن علمه سمت كمذا قوني أو حوغا فضلو أو أصي روتي قبتي بها هذا نعم. حتى روتي قبتي قارو مصينا أكو حال لنا مركا هذا أقواش هسي وررك هسي كجيرتو هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.